Gutes garage. Garage med Jonas Släppung. Hej allihopa, det är fredag den 7 juni. Jontes garage är tillbaka i eten. Jag vet att rätt många av er som sitter och lyssnar nu befinner er nere i Sölvesborgstrakten för Sweden Rock och har det gött förmodligen, hoppas jag i alla fall. Själv så sitter jag här i studion och jag har med mig en liten gäst, men mer om det senare om en liten stund. Så heter den. Can I Play With Madness, Iron Maiden ifrån 1988 och skivan Seventh Son of a Seventh Son, om jag inte minns fel. Nej, det gör jag inte. This is real rock and roll music. Pirate rock. Och med mig i studion här i Jontes garage har jag faktiskt ingen mindre än min egen dotter Sofia. Hej! Hej! Hur kom du hit då? Nej, jag skojar bara. Vad roligt att du är med. Ja, tack så jättemycket. Du, vi har ju... Vi har alltid spelat mycket musik hemma och pratat mycket om musik och tjötat om det helt enkelt under din uppväxt. Upplever du att det har varit roligt? Det har varit jätteroligt. Och med tanke på Ghost så kom jag att tänka på första gången jag hörde Ghost överhuvudtaget. Och det var faktiskt när du och jag och någon mer, jag kommer inte ihåg vem det var, min lillebror också kanske, var och tittade på Ghost på Lisebergs Hallen, just det, tror jag. Just det, precis. Det var mitt första möte med Ghost och det var ju väldigt häftigt, som jag inte hade hört om heller. Nej. Och det var ju som att man förväntade sig att nu kommer det komma in ett, ja, men ett vanligt, något bra vanligt rockband så här. Och så kommer det neongrönt ljus och opera i bakgrunden och en påve, en person som är utklädd till en påve, indundrande på scenen och jag bara tappar hakan helt och hållet. Ja, det var ganska bra konsert tycker jag. Mm, jag tyckte också det. Det är lite lustigt att vi ska spela Ghost just nu, tycker du det? Mm. Just nu, framförallt. Ja. Där just nu! Där just nu! Nu så har vi lite Ghost för dere. Mm. Danse Macabre. Det är norske hitsingel från Ghost. Ja. Macabre med Ghost från Prequel-skivan. Prequel, eller hur ska man säga? Prequel, prequel, jag vet inte. Prequel på spanska. Heter det? Ja, nej, jag vet. Jag tror det. Ja, men det är bra. Det är i alla fall skivan som kom förra året som är den hittills, vad jag vet, senaste. Och det här är från en deluxe-utgåva med lite extra material på. Spännande. Ja, faktiskt. Det här är Pirate Rock. 95,4 och 90,7. Göteborgs enda rockstation. och det där var Hailstorm med låten Miss Hyde. M-Z. Hyde. Miss Hyde. Ja, exakt. Kanske. Du som lyssnar och precis har kommit in i programmet Jontes Garage undrar kanske vad det var för röst du hörde precis nu. Och det är så att det är Sofia Slättung Wahlqvist. Eller heter du Wahlqvist Slättung? Wahlqvist Slättung heter jag. Ja. Pappa, det vet du väl. Ja, det är min dotter i alla fall som är med i studion här och förnöjer och förhöjer nivån på programmet rätt mycket. Vi ska köra en sån här jingle nu, tänkte jag. Du lyssnar på Jontes Garage. Jajamän, och just idag med min dotter Sofia som sitter här. Hej! Hej! Du, vi ska spela en låt med ett band som jag tror de flesta här på kanalen är ganska bekanta med. Ett band som har funnits ett tag, som heter Black Sabbath. Ja. Alltså för min generation så är ju Black Sabbath, jag är egentligen också för ung för Black Sabbath om man tänker sig första svängen Black Sabbath, för de börjar ju typ när jag föddes, men de har ju fortfarande hållit på ganska länge och de är som säga ikoner inom hårdrocken, så för mig är ändå Black Sabbath ett stort band. Men hur är det i din generation, för du är 22, 23 nu. 22, ja precis. Du fyller 23 år i alla fall. Ja, men det stämmer. Mm. Jo, det är ju så att vissa som är väldigt, väldigt musikintresserade har ju hört vissa grejer över Black Sabbath. Det är vanligt att man har hört Paranoid och War Pigs och de låtarna liksom. Mm. Men det är inte jättevanligt. De flesta, de är ju lite äldre än jag liksom, som lyssnar på Black Sabbath. Och som sagt, man behöver vara väldigt musikintresserad då kanske för att veta någonting om dem. Mm. Men jag kommer ihåg en gång när jag skulle spela Black Sabbath för en av mina kompisar som är semi-intresserad av musik, kan man väl säga, lite intresserad av musik, men inte så här jättenördig liksom. Mm. Men då sa jag så här, nu ska vi spela någonting bra, någonting som var tungt på sin tid liksom. Och så spelade jag tror att jag spelade War Pigs eller om det var N.I.B. eller vad den heter. Ja, just det. Och så sa hon så här, ja, var det här tunga du skulle spela för mig? Och jag bara, ja. Och hon bara, ja, det var inte tungt. Och då sa jag, nej, men tänk 1969-1970. Mm. Tänk, det får man ändå tänka att den här musiken kom 1970. Liksom. Snart 50 år sedan. Och det är ändå ganska tungt idag också, tycker jag. Mm. Ja, det är spännande. Det är faktiskt, ja precis, och måste man ändå ge Black Sabbath, den musiken har åldrats väldigt väl tycker jag. Framförallt från tidiga skivorna, om man jämför med mycket av det som kom på 80-talet som är ganska så... Det låter väldigt mycket 80-tal. Så är det ju den här gamla Black Sabbath-musiken. Okej. Vi bromsar ju den här. Den låten vi ska spela nu är ju just en 80-talslåt med Black Sabbath. Så nu kommer ni få höra hur det låter då istället. Ja, men, spännande. Ja.

från år 1981 kommer Kiss Me Deadly av och med Lita Ford. Vad tycker du om Lita Ford, Sofia? Ja, jag har inte hört hennes solokarriär så mycket, men jag tycker väldigt mycket om The Runaways som hon nu var lead-gitarrist i. Just det. Under sena 70-talet när hon var, ja, vad var hon, 15 typ. De var väl allihopa runt 15-16 när de började. Ja. Sen fortsatte de ju in på 80-talet där, men de var ju väldigt unga där i början och ja, det var någonting väldigt, väldigt, väldigt modigt över det som de gjorde, tyckte jag också när jag var typ 15-16 när jag kom in i någon sorts The Runaways-period och lyssnade på dem hela tiden. Var det tack vare filmen som kom? Jag tror att det delvis var tack vare filmen, ja. Mm. Och sen hade jag ju hört lite Joan Jett innan och så. Hon är ju den som har liksom blivit mest känd från The Runaways efteråt. Mm. Men det var ju inga tjejer. Det fanns ju inga tjejband innan The Runaways i princip. Och Joan Jett fick ju höra att när hon ville lära sig spela elgitarr så fick hon ju höra av gitarrläraren att nej, tjejer spelar inte elgitarr. Så du får lära dig plocka. Precis. På akustisk gitarr. Men nej, det ville hon inte. Hon ville spela gitarr. Hon ville spela gitarr. Wow. Ja. Och det gick ju ganska bra. Det gick ju väldigt bra. Får man tycka. Nu så går vi vidare här i Jontes garage med mig, Jonas, och min dotter Sofia här idag. Vi går vidare med att spela. Nu blir det ett gäng snubbar då istället. Killar. Faktiskt ett band som består av två bröder och deras kompanjoner. Eriksson. På andra sidan, eller å andra sidan, så är ju Liechtenstein världens största leverantör av löständer. Nej, men tänk er om. Vilken intressant vändning den här konferensen tog er plötsligt. Ja, den här konferensen eller föredraget, den innehåller allt. Med John Eriksson. This is the best radio station on the West Coast. Det här är Pirate Rock. Never to be seen again. And all the fools sailed away. All the fools sailed away. Sailed away. Hey, my higher power. The one that's spinning, but I'm not afraid. If you take a step towards me, you will take my breath away. So I'll keep you close and keep my secret safe. No one else has ever loved me, no one else has ever tried. I never understood how much I could take. Half my life, but I found it all in you. Did I save you? där hörde vi Stone Sour med Song 3. Mm, vad hörde vi innan det då, vet du? Van Halen. Med? Dreams. Just det. Och du som lyssnar nu, du hör att det är två personer här i studion. Det ena är Sofia Wahlqvist Slättung, hej. Och det andra är Jonas Slättung. Och programmet, ja, det kan du få lite information om just nu på det här sättet. Du lyssnar på Jontes Garage. Ja, jag sa ju det. Du, Sofia. Ja. Vi har en liten tråkig grej att berätta idag. Eller det är säkert så att folk känner till detta utan att vi berättar det. Men det är ju så att vi har ett litet en dödsfall helt enkelt, ja, kan man säga. Den gode doktor John, ja, har lämnat oss faktiskt idag, så vitt jag vet. Jättetråkigt. I natt eller i morse. Då. Doktor John är ju en legend, får man säga nu, en legend inom... den här lite New Orleansiga, ja, rotsiga rocken med lite Cajun inspirerat och lite nästan lite jazzigt och bluesigt så där. Ja, just det. Ja. Och du har ju, och vi har ju tillsammans kollat på The Band-filmen The Last Waltz många gånger. Ja, ja, det kommer jag ihåg väldigt väl från när jag var liten. Pappa brukade titta på The Last Waltz. Tvingade dig att kolla tvingade på. Mig att kolla på The Last Waltz. Även Led Zeppelin konsertfilm tvingade mig att titta på. När jag var sjuk och hade feber och inte kunde gå upp och stänga av för att jag hade så hög feber, så satte han på Led Zeppelin. Utbildning kallas det. Ja. Och då i alla fall vet jag att jag tittade på The Last Waltz många gånger, och Dr. John var en av de konstigaste på något sätt figurerna. Kändes som att de tog med sig, hade med många olika filurer liksom, som var väldigt mycket, väldigt kända personer. Men Dr. John, han hade en väldigt speciell utstrålning. Han kändes lite grann som en maffiasnubbe på något sätt. Lite, lite hallig, lite häxdoktor. Lite, lite så, ja. Blandning. Väldigt speciell röst också, lite nasal. Nej, nej. Han hade väldigt så liksom. Ja, precis. Och det är roligt att du sjunger just på den låten, för det är nämligen så att vi ska spela just den låten från The Last Waltz-filmen med The Band. Och det är så här, jag vet att många av er som lyssnar är kanske mer renodlade och rättrogna hårdrockare, men jag kan tipsa er om, har ni inte sett The Bands konsertfilm The Last Waltz, så gör det. Den ser den. Ja, det är faktiskt allmänbildning att kolla på den. För den är, det är ett fantastiskt band av fantastiska musiker med så mycket fantastisk musik. Och den här filmen innehåller också dessutom då, som Sofia sa, en mängd helt asgrymma gästartister. Ja, så, och visa den för era barn om ni inte vill kolla på den själva. Ja, framförallt när de har feber, då kan de inte försvara sig. Precis. Vi spelar upp ett litet klipp från denna film där Dr. John tillsammans med The Band spelar Such a Night. You all know the doctor? Dr. John, Mac Rebenack. Come on, Mac. And thankfulness to the band and all the fellas. 2, 3, 4, 1. Such a night. Such a night. Sweet confusion under the moonlight. Such a night. Such a night. Got to steal away. The time seemed right. Baby, your eyes met mine at a glance. You let me know this was my chance. You came here with my best friend Jim. Here I am, just trying to steal you away from him. Oh, baby, if I don't do it, somebody else will. Such a night. Sweet confusion under the moonlight. Such a night. Thursday night. Got to steal away. The time seemed right. Baby, I couldn't believe my ears. My heart just skipped a little beat. You told me we could slip away down the dark end of the street. Baby, you came here with my best friend Jim. Here I am just trying to steal you away from him, baby. If I don't do it, somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. John och The Band tillsammans där i det fantastiskt fina vad heter det? Such a Night heter ju låten. Ja. Vi spelar den för att Dr. John ska få vila i frid. Pirate Rock 95.4 and 90.7. She keeps a Moet Chandon in a pretty cabinet. Anthony Cakes, she says, just like Marie Antoinette. A building remedy for Christian and Kennedy. She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Little man from China, but down to gauge your mind. Then again, incidentally, she was in that way. Perfume came naturally from Paris. Naturally. Because she couldn't care less. Fastidious and precise. She's a killer queen. Gunpowder, gelatine. Dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. She's as willing as, playful as a pussycat. Momentarily out of action, temporarily out of class. You're absolutely right. Där var Queen såklart med Killer Queen från Sheer Heart Attack. Mm. Väldigt bra skiva, väldigt bra låt, väldigt bra band. Mm. Och jag tycker att ni ska gå och se Bohemian Rhapsody-filmen om ni inte redan har gjort det. Det har faktiskt inte jag gjort. Det har inte du gjort, pappa. Skäms på mig. Jag kan inte tro mina öron. Den är väldigt bra faktiskt, väldigt bra. Många som grät i biosalongen där jag satt och tittade i alla fall. Mm. Och väldigt bra spelat av huvudpersonen

more losing fangs that are clicking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries for being right. I don't want to be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a bed cemetery. I don't want to live my life again. The moon is full, the air is still. Sudden, I feel a chill. Victor is grinning, flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close, then you can hear me shout. I don't wanna be buried in a bed cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a bed cemetery. I don't want to live my life again. Oh no. Oh no. I don't want to live my life. Pet Sematary med och av Ramones. Vad är ditt förhållande till Ramones, Sofia? Mest att de, jag har inte jättemycket. Mest att de, han låter väldigt rolig när han sjunger ibland. Han ja. Som Joey. Ja, precis. Det är lite Svenska kocken över det i mupparna faktiskt. Ja, precis. Men annars bra. Pirate Rock gives you the best rock music. Vad är det? Men Jontes garagetiden för idag är faktiskt slut. Sofia? Ja. Har det varit kul att vara här? Det har varit jättekul att vara här. Mm. Tack så jättemycket för att alla lyssnade. Så. Vi ska säga hej då med en låt som heter Take on the World. Jonas Slättung och Sofia Wahlqvist Slättung. Slättung. Ja. Tack för att ni lyssnade. Ha Tack. Det bra. Ha det bra. Hej då. We can use it. Gonna take a rock back. Gonna take it to the top. Put yourself in our hands so our voices can be heard. And together we will take on all the world. Put yourself in our hands so our voices can be heard. And together we will take on all the world. Move a little nearer. You know you got to follow your leader. Gonna get right.